ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے، ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے، نام محمد ورد ہمارا میٹھا میٹھا ہے، نام محمد ورد ہمارا میٹھا میٹھا ہے، ذکر نبی کا اللہ کے فیضان کے چشمے جس دریا سے چلتے ہیں، اللہ کے فیضان کے چشمے جس دریا سے چلتے ہیں، نبیوں میں وہ نبی ہمارا میٹھا میٹھا ہے، نبیوں میں وہ نبی ہمارا میٹھا میٹھا ہے، ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے، دنیا رات صحابہ تارے اہل بیت ہیں کشتی نوح، دنیا رات صحابہ تارے اہل بیت ہیں کشتی نوح، عشق نبی ہے خوب سہارا میٹھا میٹھا ہے، عشق نبی ہے خوب سہارا میٹھا میٹھا ہے، ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے، اور پاک رسول کو چاند بنایا اللہ نے اور ولیوں کو، پاک رسول کو چاند بنایا اللہ نے اور ولیوں کو، مدنی چاند کا روشن تارا میٹھا میٹھا ہے، مدنی چاند کا روشن تارا میٹھا میٹھا ہے، ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے، غوث الاعظم داتا خواجہ جن کے در کا تحفہ ہے، غوث الاعظم داتا خواجہ جن کے در کا تحفہ ہے، پنجتن پاک کا فیض ہے سارا میٹھا میٹھا ہے، پنجتن پاک کا فیض ہے سارا میٹھا میٹھا ہے ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے رب کے پاک خزانوں کے ہیں قاسم اور مختار نبی رب کے پاک خزانوں کے ہیں قاسم اور مختار نبی شہر مدینہ فیض کا دھارا میٹھا میٹھا ہے شہر مدینہ فیض کا دھارا میٹھا میٹھا ہے ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے ذکر نبی میں رات جو گزری جیلانی وہ پیاری ہے ذکر نبی میں رات جو گزری جیلانی وہ پیاری ہے یاد نبی میں دن جو گزارا میٹھا میٹھا ہے یاد نبی میں دن جو گزارا میٹھا میٹھا ہے ذکر نبی کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے نام محمد ورد ہمارا میٹھا میٹھا ہے